السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فلا يغتر من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال المجاذي من الأمور التي يراها خوارق. أنا سمع الأمير الصنعاني: فلا يغتر أسدنغنك أسغرك من يشاهد ما يعظم في عينيه، يلي من يكو يشهودية من يكو يونا يلي ينيقوى مكوب وكتك مشياك من بياجاب من بمزيتو من أحوال المجاذي katika hali za hawa watu wa mazingara. Min al-umuri allati yaraha khawarik, katika mambo ambayo anayaona yenye kwenda kinyume na desturi. Khawarik, yenye kwenda kinyume. Kwa nini? Anasema fa inna lis-sihri ta'thiran 'aziman fil af'al, kwa kuwa uchawi una athari kubwa mno katika matendo. Wa hakadha alladhina yaqbaluna al-a'yana bil ashar وغيرها. na namna kama hivi wale ambao wanakubali wanakubali al-a'yan vile vitu vile bil ashar kwa hawa wachawi au huu uchawi wagairiha na mengineyo pia wao wanarogwa na wanadanganyika kwa mambo hayo anasema fa inna lis-sihri ta'thiran, kwani uchawi una athari adhima, athari iliyokuwa kubwa. Fil af'al, katika matendo. Anaweza kawa anafanya matendo yanaathirika na ule uchawi. Wa hakadha alladhina yaqbaluna al-a'yana, na hivi hivi wale ambao wanakubali yale mambo ambayo wanayaona a'yan, vitu wanavyoviona bil ashari kwa ule uchawi wa ghairiha, pia na wao wanaathirika na kuathiriwa na jambo hilo la uchawi. Anasema waqad mala'a saharatu fir'aun, waqad mala'a saharatu fir'aun, na kwa hakika walijaza wachawi wa fir'aun alwadi, le bonde lile ambalo walikubaliana washindane na kufanya maonyesho yao wao na nabii Musa katika siku hiyo, juu ya usahihi na ubatil ni upi. Anasema walijaza wachawi wa fir'aun bonde litaa bin wakajaza manyoka walhayati, taabin walhayati, yote nyoka. Hatta aujaza fi nafsihi khifa, mpaka pakaingia katika nafsi yake Musa khofu, akawa ameogopa kidogo kwa yale anayoyaona, kama Allah alivyolitaja hilo katika Qur'an. Anasema waqad wasafahu Allah bi annahu sihrun adhim, na Allah azza wa jalla ameusifu huo kwamba ni uchawi uliokuwa mkubwa. Falamma alqaw saharu a'yuna an-nas wastarhabuhum wajaa'u bisihrin 'azim, zama wa fir'aun wal kutuba, waliyaroga macho ya watu na wakawatisha na wakaja na uchawi uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo anasema hatta aujasa, mpaka wakaingiza au akaingiza nafsihi katika nafsi yake Musa khifa, uoga, au vile vile vilivyotupwa vikaingiza uoga katika nafsi yake. Waqad wasafahu Allah, na Allah amemsifu bi annahu sihrun adhim, ya kwamba ni uchawi uliokuwa mkubwa. Wasihru yaf'alu a'zama min hadha, na uchawi unafanya makubwa zaidi kuliko hili. Kwa nini? Fa innahu kad dhakara Ibn Battuta, hakika ametaja Ibn Battuta. Ibn Battuta ni mmoja katika watu waliofahamika kuwa ni rahali, watu ambao walikuwa wakisafiri sana kwa ajili ya kuandika yale ambayo wanakutana nayo katika safari zao. Na ana kitabu kinaitwa Rihlatu Ibn Battuta, na ni mtu ambaye ameandika na wanavyoona wanamtaja, lakini laisa bimu'tamad. Faqad iftara ala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, si mtu mwenye kukubalika au mwenye kutegemewa katika yale anayoandika, kwa sababu yapo mambo amemzulia Sheikh al-Islam, watu wakaondosha ile i'timadi kwake yeye. na baadhi ya watu wa bid'a wanatumia maneno hayo juu ya kuwataja kwamba mawahabi na wafuasi wa Sheikh al-Islam wanafanyia Allah tajisim viungo. Ibn Battuta ametaja, amesema ameenda katika miji ya Iraq, miji ya Sham, sahau, akamkuta Sheikh al-Islam juu ya mimbar akihutubia, na akasema nateremka Mola wenu kama ninavyoteremka mimi katika mimbari hii. Haya ni maneno ya uongo kusingiziwa Sheikh al-Islam. Na mwanzo, kwa kuwa Sheikh al-Islam na Ibn Battuta hakuishi katika muda mmoja, ule alipoenda Ibn Battuta katika miji ya Iraq, alikuta tayari Sheikh al-Islam ashafariki. La mwanzo. Lakini la pili, Sheikh al-Islam hakuwa khatib, hakuwa ni mtu anayehutubia katika mimba, alikuwa ni rajulun yulqi al-maw'idha wal-kalima, hakuwa ni mtu mwenye kutoa khutba katika mimba. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameandika na anataja katika kitabu, lakini ghairu mu'tamad. Qala nasim wa ghayruhu annahu shahada fi bilad al-hind, yeye ameshuhudia katika miji ya India. Na watu wako duniani leo wanapita katika baadhi ya maeneo, wanaandika kile wanachokikuta, wanaandika historia, wanaandika baadhi ya vitu. Na wako baadhi katika wanavyuoni wa mamlaka kipindi cha nyuma, walikuja katika miji ya Tanzania, miji ya Somali, kuna mambo wakayakuta mageni, wakaandika mengi tu. Mpaka mmoja katika wao akataja, anasema nimezoea kukuta watu wanawabeba watoto wao sehemu ya mbele katika mikono, alafu wanawabeba. Lakini nilipokuja katika miji ya Sharqi Afrika, nikawakuta mtu anambeba mwanawe nyuma na anafanya shughuli zake kama kawaida. Hani katika mambo mageni aliyokuta, na pengine hayapo katika baadhi ya maeneo mengine. Almuhimu, anasema annahu shahada fi bilad al-Hind, kwamba yeye alishuhudia katika miji ya India. Qauman, watu, tuqadu lahum an-nar al-azima, unawashwa kwa wao moto mkubwa, unakokwa moto mkubwa. Fayalbasuna thiyaba raqiqa, wanavaa nguo laini, nguo nyepesi. Wayakhuduna fi tilka an-nar, na wanazama katika moto huo. Wayakhrujuna, na wanatoka. Wathiyabuhum, na nguo zao. Kaannaha lam yamassaha shay'un, kana kwamba hazijaguswa na chochote. Anaingia katika moto amevaa baadhi ya mavazi, anatoka kana kwamba hajapita katika moto. Ametaja Ibn Battuta amewakuta watu wa aina hiyo, aina hii. Bal dhakara annahu raa insanan inda ba'd muluki al-Hind, bal yeye ametaja kwamba alimuona mtu inda ba'd muluki al-Hind, wa mmoja ya baadhi ya wafalme wa India. Ata biwaladaini maahu, alikuja na watoto wawili pamoja nao, alikuja yeye pamoja na watoto wawili. Thumma qatta'ahuma 'udwan 'udwa, kisha akawakata wale kwa mapanga, kiungo baada ya kiungo, kwa mkono akaukata, mguu akaukata, paja akalikata, shingo akaikata, akawakata watoto wote wale 'udwan 'udwan. Thumma rama bikulli 'udwin ila jihatin firaqan, kisha akakirembea kila kiungo katika upande firakan, katika namna ya kutenganisha, hichi kimeenda upande wake na hichi kimeenda upande wake. Hatta lam yara ahadun shay'an min tilka al-a'dha, mpaka hakuona mtu yoyote chochote katika vile viungo. Bila alipokuwa amevitenganisha, hajaviweka pamoja, haikuwa kwamba labda hivi viungo vya mtoto wa mwanzo hivi na hivi viungo vya mtoto wa pili, alivitenganisha manake, mpaka hakuona yoyote katika hivyo viungo chochote. Thumma saha, kisha akapiga makelele, wabaka, na akalia. Falam yash'ur alhadiruna, hawakuhisi basi wale hadhara walihudhuria, illa waqad nazala kullu 'udwin 'ala infiradihi, isipokuwa kishateremka kila kiungo kwa kujitegemea kwake, kwa upweke wake. Wandhamma ila al-akhar, na kikajiunga kwingine, manake vikaanza kujitokeza vile, vikajitokeza vile viungo, halafu kila mmoja kikakinapata chini zake kile kiungo. Wandhamma ila al-akhar hatta qama kullu wahidin minhuma ala adatihi hayyan sawiyan, mpaka akasimama kila mmoja katika wao juu ya desturi yake, akiwa hai, akiwa hai tena yuko mzigo, yuko sawa kabisa. Yani si labda kwamba kuna sehemu za mwili zimedhoofika, yuko sawa kabisa kama vile alivyokuwa mwanzo. Dhakara hadha fi rihlatihi, ameyataja haya katika rihla yake, yani katika hiyo safari ambayo kutembea, yani katika viona aliotembea sehemu kubwa kuona ulimwengu ni katika wale ambao natajwa ni huyu Ibn Battuta. Katika baadhi ya nusakh na baadhi ya vitabu alotaja Ibn Battuta kadhia hii imekuja kwamba ilikuwa ni mtoto mmoja, si watoto wawili. Kisha baada ya hapo akasema al-qadhi afkharuddin ila janibi faqala li anambia wallahi ma kana min sa'udin wala nuzul wala qat' udwi wa inma dhalika sha'wadha, wallahi haikuwa hiyo wala kupanda wala kushuka, vile viungo vile vimepanda na kushuka wala kukatwa sio lolote vile, bali ilikuwa ni mazingara, yani kile unachokiona sio kweli, wale watu wanakuwa wazima ila istirhab na takhyil a'yun an-nas, ni kudanganywa na kukofishwa nyoyo za watu. Wa hiya ri'latun basitatun, na hiyo ni safari ilikuwa nyepesi. Waqad tusirat, anasema na kitabu hichi kimefanywa iktisar. Waqad tusirat, imefanywa iktisar. Tala'tuha bi Makkah, mimi nimekiona katika mji gani? Mji wa Makkah. Anasema ni haya nani? Al-Imam al-Amir as-San'ani sahibu al-kitab. Tala'tuha bi Makkah 36 wa 100 wa 1000 mwaka 1136 وأملاها علينا العلامة مفتي الحنفية في المدينة السيد محمد ابن أسعد رحمه الله تعالى. لكن أكد فنية إملاء إملاء نين إملاء خصوما يعني أنا سيما نمنا لك إملاء فأبوك أسكولي يجيبوا قبيا إلي dictation. Allah samee tadia kiingereza msikitini hapo. Qala wa fil aghani, na kwenye kitabu kinaitwa al aghani, aghani kitabu kingine pia al aghani li abil faraj al asfahani, anaitwa abil faraj al asfahani bi sanadihi, anasema anna sahiran kana inda al-Walid ibn Uqba, mchawi mmoja alikuwa kwa Walid ibn Uqba, faja'ala yadkhulu fi jawfi baqara, akawa anaingia katika tumbo la nani? Baqara, ng'ombe. Wa yakhruj, anaingia na kutoka. Faraahu Jundub radiyallahu anhu, Jundub akamuona sahaba, fadhahaba ila baytihi, akenda nyumbani kwake, fashtamala ala sayfihi, maana hamala, akabeba upanga wake. فلما دخل الساحر في البقره زمل فوينجيه يله مشاوي سسقا katika ngombe, قال جندب, جندب وكسيما اتاتون السحر وانتم تبصرون, hivi mnauendea uchawi na nyinyi mnaona huno kufanyika kwamba ni uchawi. ثم ضرب وسط البقره, kisha akampiga katikati ya ngombe, akapiga katikati ya ngombe, فقطعها, akamkata ngombe. Uliza anaweza? Naam, alikuwa na nguvu. فقطعها, akamkata, وقطع الساحر معها, na akamkata yule mchawi pamoja naye. فانذعر الناس, watu wakaogopa mno, kamwona yule bwana naye kishafariki. فحبسه الوليد, الوليدي akafanyaje? Akamfunga, akamzuia, akamweka habs, kifungo, katika utawala wake, yeye ndiye alikuwa kiongozi. وكتب بذلك الى عثمان رضي الله عنه, akaliandika ile kwa Uthman, akaandika barua. Wa kana ala sijn rajul nasrani, na ilikuwa katika hili sijni, katika sijni hii jela kuna mtu mmoja ambaye ni mnasara. Falamma raa junduba yaqumu al-layla wa yusbihu saima, alipomuona yule jundub anasimama usiku na asubuhi anafunga, qala an-nasrani, nasrani akasema wallahi inna qauman hadha sharruhum لقوم صدق, أنا سيما إن قوما هذا شرهم لا قوم صدق, حكيكا واتو هاوا أكيوا هو ندو موفواو, يعني هو اللي يفونغو ندو موفواو. إن قوما هذا شرهم لقوم صدق, واتو أمبا هو ندو موفواو نيمونا نسمى موسيكو نانفونغا مجانا لقوم صدق, أو نواتو أكويلي kama huyu ndio muovu basi wengine watakuwa sijui wapoje katika wima. Fawakkala bisijni rajulan, akampa wakala katika lile asijini mtu yani asimamie katika ile nafasi yake kuna jambo kaona alifatilie wadakhala al-Kufa na akatoka kenda katika sehemu ya Kufa wasaala an fasaala an afdal ahliha akaulizia mbora watu wake nani katika watu ni mbora wao faqalu wakasema al-Ash'ath ibn Qais fastadhafahu akenda kule akapokelewa kama ni mgeni faraa aba Muhammad alipofika akamwona aba Muhammad yani al-Ash'ath ينام الليل أنا لا لوسك ويصبح نا أصبوه فيدعو بغدائه أصبوه ينام بني شكولا شاكي أفويكي شكولا شاكي شكولا صبوه فخرج من عنده قونا يقول وكفن عباده يقول عباده كما زيول أكتوك أكوكي وسأل أكوليزا أي أهل الكوفة أفضل ناني كتكوت وكوفة نمبر زيد فقالوا كما بيه جرير بن عبد الله فوجده ينام لا يكمكت نلالا ثم يصبح كيشا صبوه ينفمبزوك فيدعو لغدائه أكفنيج هو أنهم بكل تقول تاكي تصبوه يلتوي فاستقبل القبلة بس ونهوي النصارى النصران يخيلك يا قبلة فقال كسيم ربي رب جند اي مولا وانك مولا ويولي جند يوكيو أم بيكو أبي إيه يوكو جيلا جريزاني ودين دين جند ها نا ايه مولا دين يانغ دو دين يا يولي جند بيولي واسلم نا اكسليم واسلم نا اكسليم فايو اكسليم كو كولي كوونا عباده اللي زفانيا ناني جند رضي الله عنه ان صح واخرجها البيهقي في السنن الكبرى في السنن الكبرى بمغايه في القصة فما بدليلك وكذا وقعت في القصة حكي وكما حكي الفكتاج من البيهقي سوى كما الفكتاج أبو الفرج الأصفهاني كتك الأغاني فذكر بسنده إلى أبي الأسود أكتاج وإسندياك فكك أبي الأسود أن الوليد ابن عقبة كان في العراق يلعب بين يديه ساحر ألكوا الوليد ابن عقبة يبقتك العراقي أكتزا بليك mchawi mmoja akicheza cheza mchawi mmoja fakana yadribu ra's ar-rajul thumma yasiqu bihi akawa huyu mchawi anakipiga kichwa cha mtu kisha anapiga ukelele na kichwa hicho anapata mtu anakipiga kichwa chake alafu mwenyewe anatoa ukelele fayaqumu sariha basi yule anayepigwa anasimama hapo hapo naye akipiga makelele sariha kupiga kelele na sarih ni kupiga mazogo فيرده إليه رأسه فيرد إليه رأسه أنا مرجشي كتوى تاكي أو إجي فيرد إليه رأسه فيرد إليه رأسه نقول هنا ملك رأسه وفا وفا سينمة وفتح فيرد إليه رأسه أنا مرجشي كتوى تاكي فقال الناس واتوى قسمة سبحان الله يحيي الموتى أنا حوئشنا وكيكسوليا يؤدي الموت هذا الساحر أنا حوئش واف ورآه رجل من صالح المهاجرين نا كنمتم موجة كتكواتوهم وليهم مهاجرين ألمونه فلما كان من الغد زام الفقوة سيكويابيل الغد سيكويابيل ويخوات اشتمل على سيفه بمعنى حمل سيفه وقبيبه فانقواكي فذهب يلعب لعبه ذلك basi yule bwana akawa ameenda fadhahaba nani adhahaba una sahir sawa fadhahaba sahir yalab li'bahu dhalika akaenda yule mchawi yule akawa anacheza yule mchezo wake ule wa wajana fakhtarata ar-rajulu sayfahu fa daraba 'unqahu yule mtu akachomoa kautoa katika ala ile ule upinde wake ule sayfahu panga wake fa daraba 'unqahu akaipiga shingo yake وقال فسيما إن كان صادقا فليحيي نفسه إكوين مكويل فنجي أي حوئش نفسياك اسم مكويل حوئش نفسياك كما بيلا نبوه أنبيه وغانغ وغانغ أمبه واتو أنهين لكو أجيدا كتفتو تجيري فوواه كم تزاما كيبان دا تشاك تكي ميشوك حفظينا كوا جوال يعني كيبان دا تشاك هوهي هاي كم بمشرط يا وغانغ يو أمبوه كيكو kama nyumba ya nani ile buibui sijui iko vile vile wala hataki kutengezewa kijumba chake Alafu mtu anaenda anataka utajiri kwake. Sianza kujitajirisha mwenyewe. Kuna mtu duniani anapenda maskini. Nani? Kwa sura ipi? Anasema fa amara bihi alwalidu dinara sahib as-sijn fasajanahu. Akamwamuru kwa mtu huyu alwalid dinara, akamwamuru dinar. Dinar ni jina la mtu. Alwalid akamwamuru huyu mtu aliouwa huyu, akamwamuru dinar. Nani dinar? Sahib as-sijn. Sahib as-sijn ile wana ambaye yuko wapi? Gerezani, anashirikia na kusimamia. Fasajanahu akamfunga, fasajanahu akamfunga. Kwa hiyo hii ni riwaya ya pili katika kisa. Mwanzo imekuja katika sura hii, ya pili imekuja katika sura hii. Almuhim kwamba as-sahir ameuliwa na nani? As-sahabi ameuliwa na as-sahabi baina yada al-walid, al-walid ibn Uqba, na akampa challenge kama yeye ni mkweli. Falyuhyi nafsahu, anasema bal a'jabu min hadha, bali chenye maajabu zaidi kuliko kisa hichi. Ma akhrajahu al-hafidh al-bayhaqi bi isnadihi fi qissatin tawila, yale aliyotaja aliyotoa al-imam al-hafidh al-bayhaqi kwa isnadi yake katika kisa kirefu. Wa fiha anna imra'atan ta'allamat as-sihra, na ndani yake kwamba mwanamke mmoja alijifunza uchawi. Min al-malakaini, kutoka kwa wale malaika wawili. Bibabi, nakumbuka tulipotaja ile aya tukasema kuna ikhtilaf na kuna maelezo juu ya hawa malaika wawili. Almuhimu wanasema alijifunza uchawi kutoka kwa wale malaika wawili katika sehemu ya babi, Harut wa Marut. Wa annaha akhadhat kamha, na yeye mwanamke huyo alichukua ngano, ile alichukua ile ngano au ngangano. Faqalat lahu ba'da an alqat, basi akauambia ule unga baada ya kuutupa chini, itla ha fatala, aliambia itla fatala, ota ukaota. Sikia ngano tu pale au unga ule na zaidi kafika ngano hapo ota, basi ukaota. Faqalat ahqil fa ahqala, akaambia toa zile mbegu sasa haqlun, toa mbegu zake zile ahqala ukatoa mbegu. Thumma tarakathu, kisha kauacha. Thumma qalat ay ay bas fayabisa, akaambia haya kauka sasa, katoka zile mbegu zile za ngano kauka. Fayabisa, ukakauka ule mti. Thumma qalat lahu idhan fa athana, kisha akaambia jisage jisage. Fa athana, ukajisaga. Thumma qalat lahu, kisha akauambia ikhtabiz fakhtabaza, ifanye mkate, ukajitengeza kuwa ni mkate. Sasa tablighi vingine nataka ujamaliza, unajua hivi hamna kitu. Yaani kuna baadhi ya visa hata uja kama ujazama kule chini sahihi au dhaifu, unajua hapa hamna kitu. Na wao sijui mtume siku moja alikaa na sahaba, akaja Abu Bakar sijui akasoma mlango wa pili, akamwambia basi mlango wa pili huwa barazani, au sijui alikuwa wale watu wa dhikri wanakuambia alikuja Abu Bakar mbele ya mtume na Umar, ikawa moja kaenda akasema huu na mwingine akasema huu, ikawa huu huu ndio jina la Allah, ndio sasa hivi napata huwa huu. Unajua kwamba baba hamna kitu, lakini vinaandikwa siku hizi. Unajua hivi vitu zamani kwa vinafichwa, hivi vitu zamani kwa vinafichwa. Lakini kama nafuatilia, kuna bwana mmoja aitwa Khalifa nani sijui, kaandika kitabu kinazungumzia Khalifa Khalifa Hamisi, kaandika kitabu kinazungumzia makarama ya Abdul Qadir Jilani. Sisi kisoma, yani kuna vitabu duniani ni vichekesho, unaomba hicho kitabu asije kikamata kafiri. Sisi tutaonaje sisi Waislamu? Yani hicho kitabu kile unachokisoma humo, labda ile akasema ndo sahihi. Lakini kile unachokisoma ni cha maajabu, cha vichekesho. Unaambiwa watu walikuwa wanatafuta mwezi, mwezi ya umushaka ile. Ikawa hawana habari kwamba mwezi umeonekana au haujaonekana. Abdul Qadir Jilani yupo ndani ya tumbo la mama yake, akamwambia mwezi umeonekana huko, wafunga funga. Allah. Asa. Jihani. Almuhimu akauambia ikhtabiz fakhtabaz wa kanat la turidu shay'an illa kan. Na alikuwa mwanamke huyo hataki kitu isipokuwa kinakuwa. Anachokitaka kinakuwa. Mfano wa kisa hichi ni kile kisa kinachotajwa cha yule mwanamke, kanat la tatakallam illa bilquran. Kikusikia kwamba mwanamke alikuwa zungumzi isipokuwa Qur'an, akitaka kumtuma mtu sokoni anataja aya ile ya watu wa kafi wakamtuma mmoja wao akaenda sokoni. Kumbuke ile aya, nasemaje imam? Mtu akitaka siwi kwenda msalani kana ya kulani ta'am almuhimu, yani uongo uongo uongo, akitaka kupanda farasi anataja aya fulani, mambo haya yana nafasi, hizi kisa ni dhaifu, amekidhoofisha, bali anakikanusha al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake pamoja na Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo ilikuwa anasema kama ni mambo ya makarama au mambo ya la kanat la turi shay illa kana wal ahwal ash-shaytaniyya la tanhasir, na hali za kishaitani hazidhibitiki, ziko nyingi. Kwa hiyo mtu asighurike na utaratibu alionao masufi. Zamani panasemwa palikuwa pana ilmu katika miji hii, ilikuwa baadhi ya mambo kama haya yanafanywa na raia wa kawaida, yalikuwa kiwatisha mtu mara nyingi akiwa na mgonjwa wake anataka atibike hapo hapo. Kwa hiyo akimfuata shekhe wa kawaida akiona anasomewa na kupewa mwongozo mambo yabadiliki, anaona huyo anapotezea muda. Ndio maana kuna watu wengine wanawashauri watu waenda kafanye tiba, anakusudia shiriki. Kutatubia kwa Mola wako, kwani tatizo liko wapi? Nani asiyefanya sasa hivi? Watu wengi wanahimizana katika swala hili, kwa sababu haya ndio mambo ambayo watu walikuzwa nayo, na huu ulikuwa usufi. Hii East Africa ilienea usufi asilimia kubwa. Ndio maana Sheikh na Sheikh Abdullah al-Farsi walipata taabu mpaka kufukuzwa katika miji. Lakini ushirikina na usufi ulikuwa umechukua nafasi kubwa katika miji hii, bali Afrika sehemu kubwa. Na ndio maana unakuta akida ya miji yetu Ashaira, watu wanajinasibisha na ushafi fiqhan, lakini akida ni Ashaira, bali sehemu kubwa ya Afrika ilikuwa ipo katika sura. Anasema wal ahwalu shaytaniyya la tanhasir, na hali za kishaitani hazidhibitiki. Wa kafa bima yati bihi ad-dajjal, na inatosha kile ambacho walichokuja nacho nani hawa ad-dajjal waongo, inatosha kwamba ile jambo la batil. Anasema ahwali shaytaniyya la tanhasir wa kafa bima yati bihi ad-dajjal, na inatosha kile ambacho walichokuja nacho hawa ad-dajjal. Dajjal ni wale waongo wenye kuenea katika jamii ya Kiislamu, na hawa ndio wale almushawwidhina wa a'dhamu alkadhabina, wanakuja na vitu vya ajabu ajabu, vitu vya uongo uongo. Mtu anakuambia alikuwa shekhe fulani anaiamrisha ardhi itoe mmea, itoa mmea unakuwa hapo hapo, wewe utasubiri mmea huo miaka 20 au miaka 3 4, lakini yeye alikuwa akisemesha ardhi toa hazina inatoa, au anamuua mtu au mwingine anamwacha hai. Watu walikuwa wanaona kwamba hawa ni watu wenye makarama mbele ya Allah, kumbe ni waovu, ad-dajajila al-kadhaba al-fajara. Na ili mtu aweze mambo haya kuyafahamu, asome vitabu vya tauhidi na aqida, ajue hali ya maulama. Na moja katika nembo au njia wanayotumia sufi katika kueneza usufi wa kusema kwamba wao wanafanya adhkari, wanamuona mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wanafanya maulidi, wanakesha, wanamuona mtume. Hizi ni moja katika njia wanazozitumia kwa rubuni wake, na kwamba wamekufa katika khairi, au mtu atakayefanya salatu nabii mara 2000 mara 100,000 usiku atamuona mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hadi katika baadhi ya maneno yao nakuta mtu anazikariri, anazirejea, na sijui anafikishaje mara 2000 mara 100,000, sio anafikishaje hao jamaa kama si waongo. Alafu mtu anakuambia akamuona mtume sallallahu alayhi wa sallam. Watu wema wanapoona mambo kama haya huwa hawasimulii, ndivyo ilivyokuwa. Watu wema wanapoona mambo kama haya huwa hawasimulii, lakini wengi katika wao ni waongo, ni watu ambao wenye kujihurdhi kwa mambo ambayo Allah hakuwapa. Kwa hiyo anasema wakafa bima yati bihi ad-dajjal, imetosha kwamba haya hujua na wale waongo. Wal mi'yaru ittiba'u al-kitabi was-sunna wa mukhalafatihima, na kipimo kwamba huyu anatibu katika njia ya sawa na wewe anatibu katika njia ya sheitani, kwamba huyu yupo katika haki, huyu yupo katika batil, kwamba huyu amesimama katika uongofu, huyu amesimama katika uovu. Kipimo ittiba'u alkitabi wassunna, ni kufuata kitabu na sunna, wa mukhalafatihima, na kwenda nacho kinyume. Kwa hiyo watu hawapimwi kwa hamasa, kama baadhi ya watu wanavyokaa katika vile wakawa na hamasa. Waislamu, tazameni hali ilivyo leo, umma unapigwa picha na maadui, kuna mabaa, kuna hivi, kuna vile, lakini bado kuna baadhi ya ndugu zetu hawataki tuungane. Kwa hiyo yeye kipimo chake cha kuungana na kutokuungana ni matatizo ambayo Waislamu wako nayo. Hii si kipimo cha haki. Kipimo cha haki watu kuifuata kitabu na sunna. Kwa hiyo mtu akija mbele za watu analia, tuwe kitu kimoja. Mwingine jamani msizungumze itikadi za watu. Mwingine jamani watu wavumiliane. Hatumsikiliza kwa sababu haji na kitabu na sunna. Kipimo cha kuwakusanya watu na kuwarejesha watu katika usawa, ittiba'u alkitabi wasunna, ni kufuatwa kitabu na sunna. Sio yale ambayo ni kukuzwa au mtu akazungumza kuhisia au mwingine akanazungumza huko analia. Analia kabisa. Kuna watu walikuwa analia, na mwaka kulifanyika kongamano hapa la mwezi mwaka 92 hapa Zanzibar, tafuteni hilo zamani. Katika wale kuja ilikuwa ni shekhe mmoja aitwa Nuruddin, yule mtu mzima na sikisha fariki mzima mno kipindi kile, ilikuwa 92 mtu mzima, ni katika mashekhe wa tarika. Anasema yule alikuwa anazungumza kuhisia na anataka kulia. Sio tu kitu kimoja, wanakuja watoto wanatuharibu jambo lao moja, sisi sote ni mashafi hapa, wanakuja watu wanakuja na mitazamo mingine. Si kweli kwamba nyinyi mlikuwa mashafi, kuna maibadhi katika miji hii mnaishi nao na wanajenga misikiti yao na nyinyi misikiti yenu. Tatizo liko wapi? Bali kuna mabohora. Na nyingine sasa hivi kwa tatizo kuja tu watu wanalingania katika sunna na kuwapinga katika yale ambayo mko nayo. Kwa hiyo hizi hamasa za watu zisikuchukue, kwa sababu kuna watu wakizungumza mambo ya dini wanazungumza kwa hamasa na wanazungumza kwa hisia na kutaja baadhi ya historia na kutaja baadhi ya matatizo, ikawa kama ni nembo au njia ya kuwafanya watu waungane waache mambo yao. Tuwe pamoja, mashia, masunni, makadiani. La, hakuna jambo hilo katika hili. Almi'yaru ittiba'i alkitabi wasunna wa mukhalafatihima ittaha ma auradnahu walillahi alhamdu awwalan wa akhiran. Yamemaliza yale ambayo tuliyokusudia kuyaweka, walillahi alhamdu wal minna awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira كلما ذكره الذاكرون يا بني امبابا نكمتاجا ونكمتاجا وغفل عن ذكره الغافلون ناكا غافليكا وغفل منتاجا كواك ولو غافليكا في مريضة كشرنا كتاب كتابي نافع جدا قولي امبالو كزنجاتيا نقولي امبالي اتاكي هو انكفاء مهم كتاب كما هيبي هو في نبالك تجد زمان كما علماء امبالو ومكتانا نزلي شريك وقت وقوان زكواكي نوكا وقوتا ولو أسيسي امبالو لو واتو wanofanya huku wamesoma vitabu vya hawa waliopita. Kwa hiyo ni fursa adhimu ya mtu kuvibeba vitabu kama hivi na kujua akida yake. Na katika jambo la kumshukuru Allah ni kuifahamu at-tauhid. Moja katika neema kubwa ya wewe kumshukuru Allah ni kuifahamu tauhid na kumwomba Allah akuepushe na shirki kwa sura zake zote. Nasallallahu alayhi wa sallam wa karama ya ihfadhana iyyakum. Kwa hiyo darasa kesho mwezi 27 itakuwa kesho 29 tutaendelea na tafsiri kumshana baadhi ya mambo ambayo tunafahamu ya zakatul fitri na sura zake na namna zake, na muda utabaki mbele tutafundishana mambo kufungamana na sala za Eid. Ila ndugu zangu, watu wengi wanaonekana washachoka, watu wengi wanaonekana washachoka na Ramadhani. Ramadhani imebaki na khairi zipo katika hizi siku za mwisho, bali imekuja hadithi mpaka ile siku ya mwisho ile ya Ramadhani ina khairi na ina khairi na ina fadhila na ina baraka kubwa. Ina khairi na ina fadhila na ina baraka kubwa. Kwa hiyo tekana kujitahidi katika jambo la kuyachuma mambo ya khairi na kujitahidi katika kuyafanya mambo mema. Na mtu ambaye hajamaliza kusoma Qur'an, hajahitimisha, basi ajitahidi. Hizi ndio siku hizi. Kaa siku moja, jiweke pembeni, soma Qur'an kadri ya uwezo. Si baadhi ya vitu vinakushughulisha mpaka mambo hayo ya msingi ukayaacha. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.